Fanda na ngwende na yo pona siko umela mo santu bongo biso to sopa ma san jolie na makolo na oya yo yo nzambe umela ka pona siko Fanda poto pe Mateo Ya yo fandi mpoto pe Mateo Nkasi yo fandi poto kokisa nyonso Après avoir tout accompli sur la terre Ozwi kombo kole kaba kombo nyonso Bapesi ongwende kole kaba ngwende nyonso Ofana na ngwende tonga mala mapoko wa mtute Menize ya ngwende na yonde nani yo Na botama na kuta yon zambe na sena moy Na koleka okotika la nzambe na sena moy Abraham aleka kasyo za nzambe na sena moy Lelo na zane zengwa koneto la ngwende na yoe Oh ya ya ye So pali boso na roi de roi Ya ya ye Mokonzi nanga So kande mokonzi azala kaya ya nanga Kandele kina yeo Afanda mseko na seko Ya ya ye Mwende na yo Babu nisa kangoteo Mwende na yo Etata banakate Mwende na yo Ebanga rebeliante Mwende na yo Eninga nakate Te savoir sur le trône Me rassure seigneur Surtout na yebio fanda kaka Po yamba masanjoni nangate Kasi yo fanda mpe Po kata manka monanga kolo Mingi mingi na yebio Zala kana kan yaba santo Yango soki mokili Ekoza na besoin ya vinanga Je suggère que le trône soit occupé par Jésus et Jésus oh, ya ya eh, ya ya eh, oh mani le lote o vanda uta eternite mon santo nanga oh, ya ya eh, tu n'as pas de mandat tu es roi jamais oh, ya ya eh, ya ya eh. Vanda umena na kiti ya bokonzi mon santo eh. Mokonzi soki ya fandi na ngwende Akozala masan joli e mata Ebuta na yeo Mokonzi nanga abongi Abongi na lokumwe Lelo na san jola ye Fanda na yo Bongo na fuka ma papa Nakita na makolo na yo Kina na sopa malasi Ata pinjoli Pinjoli ya miso nanga Ya mawateo Ya lolango na yo Ya ya ye Ya ya o fandio na mokonzi na yo ya ya ya ya langa fandi po akonza mbwa tinda mbwa kokisa ye ya ya ya ya langa fandio na kiti ye ngazo konza nyonso ye Thank you. oza libota moko ya ya bisika oza moko zinga pena zala moko zilokola yo ya ya ya ya ya ya ya makamo wana kukate yonde oko kakao ya ya ya ya ya ya bisika mola ina nga yesu kumatisa nga na mapeka Kamona koma telo boko na weza mola iye koma na bisika na ngao Oh ya ya e ya ya Nazale kia mkosi Oh nazale kia mkosi Yesu wazale ya nga Malamu kuzana ya yo afandi na ngwende likuru na nyonso Na onyo msobana na batu bayebi Kumbo na yesu matili kolo mpe ingeli Kuzana nande kuwa za oplase lukoda ele lion Eza malamu Yuza ya ya angali kina yo Yo afandi na ngwende nga musantu na dondo lungo na yo Yambalo kumbo na siku na siku Uwiti na mitema ya baba soso lio toza mokozi ya bakozi